etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do końca kadencji program 800+ nie zostanie zlikwidowany. Taką zapowiedzią w reakcji na doniesienia opozycji składa minister finansów. Krzysztof Brejza, europoseł KO, został przesłuchany przez komisję badającą podsłuchy Pegasusem. Opowiadał o tym, jak go inwigilowano. Amerykański rząd zadowolony z wyniku referendum w Mołdawii. Minister finansów Andrzej Domański zadeklarował, że do końca kadencji Sejmu program 800+ nie zostanie zlikwidowany. Nie ma też żadnej dyskusji ani planów dotyczących zmian w tym programie. Szef resortu finansów był pytany w Polsat News o przyszłość dodatku na dzieci. Ten program wpisał się w budżety polskich gospodarstw domowych i nie ma absolutnie żadnego planu, aby od niego odchodzić, zapewnił minister. Jego zdaniem mamy do czynienia z pustym straszeniem przez opozycję, która nie ma żadnego planu, który mogłaby na serio przedstawić Polakom, poza straszeniem rzekomym odbiorcom świadczeń. Pytany, czy jest sens utrzymywać ten program, Domański powiedział, że przyczynia się on do zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci. Wzmocnił finanse polskich rodzin, szczególnie tych najmniej zarabiających. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przesłuchała Krzysztofa Brejzę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej miał być inwigilowany przy pomocy tego oprogramowania szpiegowskiego w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku. O szczegółach zeznań świadka opowie Michał Fabisiak. Krzysztof Brejza powiedział, że był inwigilowany, ponieważ ujawniał afery ówczesnej władzy. Drugim powodem miała być niechęć Jarosława Kaczyńskiego wobec jego osoby. Podważałem jego rzekomy antykomunizm w postaci ujawnienia informacji o bliskich współpracownikach powiązanych z aparatem władzy w PRL. Zeznał, że operację tę przedstawiano jako najważniejszą w historii CBA. W jego ocenie było to marnowanie potencjału służb, bo licencja na Pegasusa była ograniczona. Tymczasem, jak tłumaczył, oprogramowanie przez dobę monitorowało jego życie. Chodziło o to, żeby mieć pewność, że wszystkie rzeczy, pliki, telefony, maile, kontakty, kalendarze, wszystko na bieżąco będzie zasysane. Brejza potwierdził, że osoby, które uczestniczyły w jego inwigilacji, w nagrodę otrzymały dobrze płatne posady w Orlenie. Świadek powiedział też, że w 2021 roku pytał CBA o to, czy jest objęty kontrolą operacyjną. Odpisano mu, że są to insynuacje. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Cena złota ustanowiła nowy rekord, osiągnęła $2750 za uncję. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego wyjaśnia, że wzrost w ostatnich dniach był spowodowany podwyższonym napięciem geopolitycznym, związanym m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ale też z dużą niepewnością dotyczącą wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawdopodobieństwo zwycięstwa każdego z kandydatów jest mniej więcej takie samo. Ceny złota rosły przez cały rok. W tej chwili są około 30% wyższe niż były na początku roku. Notowaniom złota oczywiście sprzyja wysoka niepewność, która utrzymuje się na światowych rynkach finansowych, ale też wzmożone zakupy ze strony banków centralnych. I tutaj warto zauważyć, że Narodowy Bank Polski jest jednym z najbardziej zaangażowanych w skup złota spośród banków centralnych na świecie. Wsparciem dla notowań złota była też mniejsza restrykcyjna polityka pieniężna na świecie, a także obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne, w szczególności amerykański. Amerykański rząd zadowolony z wyniku referendum w Mołdawii. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby ocenił, że wynik wczorajszego referendum jest kluczowy dla integracji europejskiej. John Kirby powiedział, że decyzja mieszkańców Mołdawii ma historyczny charakter. Podkreślił, że mieszkańcy Mołdawii wybrali europejski kierunek mimo aktywnych działań Rosji, które miały podważyć wybory i referendum w tym kraju. W ciągu ostatnich miesięcy Moskwa przeznaczyła miliony dolarów na te wysiłki, ale Rosji się to nie udało, ponieważ mołdawska demokracja jest silna, podobnie jak wola i pragnienie Mołdawian, by dążyć do integracji europejskiej. Kirby dodał, że Stany Zjednoczone pozostaną partnerem Mołdawii i będą nadal wspierać wysiłki tego kraju na rzecz obrony demokracji i realizacji aspiracji narodu mołdawskiego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie 12. kolejka może zostać uznana za zakończoną. Ostatni akcent wybrzmiał w Radomiu, gdzie Radomiak podejmował Puszczę Niepołomice i okazał się niezbyt gościnny, bo też gości ograł 2-0. W rolę mistrzów ceremonii wcielili się Portugalczyk Leonardo Rocha i obchodzący dziś 30. urodziny Jan Grzesik, którzy wbili po golu. W tabeli na czele jest Lech Poznań. Ma 2 punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa i 3 nad Jagiellonią Białystok. Radomiak na 13. miejscu, a Puszcza pozostaje w strefie spadkowej. Grali także na zapleczu Ekstraklasy. Ruch Chorzów wygrał 2-0 w Rzeszowie ze Stalą. A w Ekstraklasie siatkarek w tabeli z kompletem punktów prowadzą PGE Grod Budowlani Łódź. W dzisiejszym meczu 4. kolejki Energa MKS Kalisz przegrał z Unii Opole 1-3, a najlepszą zawodniczką na parkiecie była atakująca gości Katarzyna Zarośnińska-Król. Swojego króla ma także polska koszykówka. Nowym prezesem Polskiego Związku Kosza został Grzegorz Bachański. Wygrał głosowanie zdecydowanie, zdobył 74 z 85 możliwych głosów i wraca na stanowisko, na którym działał już w latach 2011-2018. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa. Teraz czas na trzecią kadencję, no i jest co robić. Już od jutra musimy usiąść i dalej rozwijać polską koszykówkę. Jest wiele rzeczy do zrobienia, Mistrzostwa Europy w przyszłym roku i myślę, że te wnioski, uwagi, które padły na tym walnym, no trzeba je w miarę szybko już w tej chwili wcielać w życie i realizować. Skład zarządu bardzo interesujący, 70% nowe osoby, duża reprezentacja kobieca, co też myślę będzie pozwalało na realizację interesów różnych środowisk. W tenisie Iga Świątek, jak wiadomo, straciła prymat w światowym rankingu na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Polka przygotowuje się do rozpoczynającego się 2 listopada turnieju WTA Finals w Riyadzie, a także do United Cup. Ten turniej towarzyski zostanie rozegrany w Australii. Oprócz Świątek w drużynie biało-czerwonych wystąpią Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Wiadomo, z kim zmierzą się Polacy. Trafili do grupy B, w której zmierzą się z Czechami oraz Norwegami. W nocy na zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 7 do 12 stopni. Jutro miejscami na zachodzie i północy słabe opady. Na termometrach od 14-16 stopni na północy i miejscami w rejonach podgórskich Karpat przez 18 w centrum do 19-21 stopni miejscami na zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Don't be afraid of your freedom. free to do what I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. I say love. Any old time. I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free. For my granddaddy, come. These are the words me hear from my granddaddy. Him say nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm say free from the key. Feel like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm say free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want any old time. Minęła 21.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Za nami najstarszy utwór w dzisiejszej audycji. Przebój grupy The Soup Dragons, szkockiego zespołu, który działał na przełomie lat 80. i 90. właściwie całe lata 90. jeszcze funkcjonował. Prawie całe, powiedzmy. Liderem, wokalistą, gitarzystą i głównym autorem piosenek w grupie Soup Dragons był Sean Dixon, do którego zaraz przejdziemy. Dodam jeszcze, że I'm Free, przebój z roku 1991, pochodzi z repertuaru grupy The Rolling Stones. Rolling Stonesi wydali tę piosenkę w roku 1965, ale bez większych sukcesów i komercyjnych, i artystycznych. Natomiast grupie Soup Dragons udało się z tego utworu zrobić przebój. Sean Dixon, ponad 3 dekady po tamtym fragmencie twórczości, nadal funkcjonuje w przemyśle muzycznym jako DJ klubowy, głównie muzyki house, a także artysta nagrywający czasami i single, i płyty długogrające, te drugie trochę rzadziej, ale akurat tak się składa, że w tym roku ukazała się kolejna w jego dyskografii płyta zarejestrowana z Davidem McAlmontem, wokalistą znany chyba, znanym przede wszystkim ze współpracy z byłym gitarzystą grupy Suede, Bernardem Butlerem. To była jeszcze połowa lat 90. Hi-Fi Sean, bo tak teraz nazywa się artystycznie Sean Dixon, i David McAlmont z płyty Daylight. Tonight, ask for To był duet. Hi-Fi Sean, czyli Sean Dixon i David McAlmont. Z płyty wydanej niedawno zatytułowanej Daylight dwie piosenki Celebrate i Sad Banger. Jak już część z Państwa być może się zorientowała, dziś muzyka okołotaneczna, ale jeśli chodzi o gatunki, to będzie bardzo różnorodnie, dlatego że mamy za sobą takie delikatne, powiedzmy, electro house, ale teraz przez najbliższych kilkanaście albo i dłużej, więcej minut będziemy słuchać głównie soulu. Najnowsza płyta w dzisiejszej audycji ukazała się w październiku, zatytułowana jest Got a Story to Tell, a firmuje ją kalifornijska grupa The Sacred Souls. Grupa, która debiutowała przed kilkoma laty, trio, i całkiem nieźle sobie radzi do dziś. Ta druga płyta wcale nie jest gorsza od pierwszej, która zbierała naprawdę laury nie tylko w Stanach Zjednoczonych. The Sacred Souls. Got you now. yourself. And from that place of love, you can love your neighbor. But only from that place of love that starts in your very own. Sacred Souls, grupa z San Diego w Kalifornii, dwa utwory z drugiego albumu tego zespołu. Got a Story to Tell to tytuł płyty, a piosenki zatytułowane były My Heart is Drowning i Live for You. Kolejne trio przed nami, ale z bardziej egzotycznego rejonu, bowiem z Indonezji. Natasia Santuri jest wokalistką w zespole The Marlowes. W tym roku ukazała się debiutancka płyta długogrająca zespołu Perak i za chwilę posłuchamy dwóch utworów. Oczywiście The Marlowes, a konkretnie Natasia Santuri, śpiewa głównie po angielsku, ale nie tylko. To było trio The Sacred Souls z Indonezji. Got a Story to Tell to tytuł ich drugiej płyty. Przepraszam, to było wcześniej. To już była grupa The Marlowes. I dwa tytuły. Bersinta Waktu to oczywiście utwór w języku indonezyjskim. Zresztą było słychać, jak Natasja Santuri śpiewała, a drugi utwór, ten sprzed chwili, to już Midnight Hotline, po prostu po angielsku. Wracamy do Stanów Zjednoczonych, ale już nie do Kalifornii, tylko do Indianapolis, skąd pochodzi zespół Duran Jones and the Indicators. To jest grupa, która działa już od ponad 10 lat, nagrała 4 płyty, a nas interesuje ta najlepsza, która ukazała się przed 5 laty i zatytułowana jest American Love Call. Dodam tylko, że oczywiście soul, to już zapowiadałem, ale też, że w zespole Duran Jones and the Indicators jest 2 wokalistów. Duran Jones to 1 głos, a Aaron Fraser, przy okazji też perkusista, to głos 2. Just wishing that you're waiting too. of me and you. And I'm hoping that you're open of your heart, cause you feel it too. Oh my mother, you'd wrap me in the feelings that I feel. And my father, well, he told me, boy, those feelings ain't real. So I'm waiting for you, girl, come and find me, so I can leave this lonely world behind me. Oh, you know I'm waiting, oh yeah. So we cruise, baby. Ten niższy głos należy do Duranda Jonesa, wyższy do perkusisty zespołu i drugiego wokalistu Arona Frasera. Sea Gets Hotter, a wcześniej True Love, tam głównie Duran Jones w roli głównej. I teraz przejdziemy do kolejnej płyty, już tegorocznej, bowiem Aaron Fraser, który śpiewał w niektórych utworach grupy Duranda Jonesa, poczuł się na tyle pewnie, że nagrał i wydał płytę solową w tym roku. Album zatytułowany jest Into the Blue i zawiera między innymi takie ładne piosenki. Here I go with the words. Aaron Fraser. Fraser z debiutanckiego albumu Into the Blue. Najpierw utwór tytułowy, a przed momentem Payback. Utwór, który no, myślę, że w niejednym klubie był grany przez niejednego DJ-a i to z powodzeniem. Na koniec tej części programu wrócimy do muzyki, no powiedzmy, że zbliżonej regionem, dlatego że The Subdragons to co prawda był zespół szkocki, ale pośrednio związany ze sceną manchesterską i skończymy zespołem z Manchesteru, tylko że to już będzie objawienie ostatnich lat, a nie sprzed lat. Porridge, grupa, która po kilku latach nagrywania singli i epek doczekała się wreszcie płyty długogrającej w tym roku. Zmieniał się skład parokrotnie, ale cały czas wokalistą i autorem tekstów, także współkompozytorem w grupie jest Scout Egg Moore. Za chwilę usłyszymy go z kolegami w dwóch utworach z płyty Teething Ghost i You Should Know Me.